Produkt złożony. Suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wybrane szpitale w Polsce przećwiczą procedurę na wypadek koronawirusa. W naszym kraju go nie potwierdzono. Nie ofiara przemocy, a sprawca będzie musiał opuścić dom. Tak zapisano w ustawie antyprzemocowej. Chwalą ją policjanci i organizacje pomocowe. Dymisja premiera Ukrainy. Już wyznaczono następcę. Pierwsi pacjenci z koronawirusem trafiają do szpitali. Taką symulację przećwiczą wybrane placówki w Polsce, między innymi w Przemyślu i Mielcu. Jak tam będą wyglądały ćwiczenia, mówi rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmuncka-Szarek. Państwowa Straż Pożarna we współpracy z personelem szpitali rozstawi namioty pneumatyczne, które mogą w razie konieczności posłużyć do przygotowania pomieszczeń do wstępnej selekcji potencjalnych zainfekowanych osób, gdzie zajmować się nimi będzie personel medyczny. W łódzkim laboratorium od jutra będzie można przeprowadzać testy na wirusa, a dzięki temu nie trzeba będzie wysyłać próbek do Warszawy, mówi rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Będzie wykonywała wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna na wyraźne tutaj wskazania ze szpitali zakaźnych. W szpitalu imienia Biegańskiego w Łodzi są 3 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Służby czekają na wyniki badań. Na wyniki testów czekają też w Policach. Próbki pobrano od 2 uczennic, które spędziły ferie we Włoszech. W 2 internatach w Policach kwarantanna. Laboratoria w całym kraju przebadały pod kątem koronawirusa 559 próbek. Wszystkie wyniki są negatywne. Minister zdrowia zwołał na 8 konferencję prasową. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji omówią sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa w Europie. Mateusz Morawiecki jest w drodze do Pragi. Pomysłodawcą spotkania jest Polska. Mówił o tym w poniedziałek w Sejmie premier Morawiecki. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z premierem Andrejem Babiszem, z premierem Viktorem Orbanem i zaproponowałem, żebyśmy w tym tygodniu spotkali się w ramach Grupy Wyszehradzkiej, aby przedyskutować kwestię koronawirusa. Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej koronawirusa potwierdzono jedynie u 5 osób w Czechach. Program wizyty Mateusza Morawieckiego w Pradze przewiduje spotkanie premierów państw V4, wspólne śniadanie robocze oraz konferencję prasową. Wśród omawianych tematów będą też bieżące kwestie unijne, w tym polityka migracyjna wspólnoty w związku z sytuacją w Grecji i Turcji, a także wieloletni budżet na lata 2021-2027. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Policja i organizacje pomagające ofiarom przestępstw chwalą ustawę antyprzemocową. Rząd przyjął projekt przepisów pozwalających na wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Mogą je wydać policjanci. To dobre rozwiązanie, przyznaje rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Policjanci, którzy są na miejscu, najlepiej potrafią podjąć decyzję, czy obecność tej osoby w tym mieszkaniu, w domu może doprowadzić do tragedii, czy jednak lepiej, aby ta osoba, przynajmniej dopóki nie opadną emocje, jednak opuściła to miejsce, spędziła noc czy najbliższy dzień w zupełnie innym miejscu. Przepisy mogą zmienić sytuację pokrzywdzonych, dodaje szefowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Renata Durda. To jedyne, co można było zaproponować, to osobom pokrzywdzonym podwózkę do schroniska czy hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie albo do jakiejś życzliwej duszy, która przyjmie te osoby do siebie, do domu. A walczyliśmy o to, aby te osoby pokrzywdzone, najczęściej są to kobiety i dzieci, mogły spokojnie zostać w tym mieszkaniu i żeby to sprawca ponosił konsekwencje tego, co się wydarzyło, a nie osoby pokrzywdzone. Ustawa antyprzemocowa wzorowana jest na przepisach z Austrii, Czech i Hiszpanii. Sprawa politycznych aktów zgonu wydanych przez Młodzież Wszechpolską wróci do prokuratury. Gdański Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie 6 pokrzywdzonych, w tym wdowy po prezydencie Gdańska, na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Wskazał też prokuratorom, jakie czynności mają przeprowadzić, mówi sędzia Tomasz Adamski. Wskazania są takie, aby uzupełnić materiał dowodowy, czyli zdaniem sądu prokurator nie wyczerpał inicjatywy dowodowej, musi poszerzyć ten materiał dowodowy i to jest główna podstawa uchylenia tego postanowienia. Młodzież Wszechpolska wystawiła 11 prezydentom miast, m.in. Gdańska, Poznania i Warszawy, akty zgonu politycznego w 2017 roku. Chciała w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec zapowiedzi samorządowców, że są gotowi przyjąć imigrantów. Ukraiński parlament najprawdopodobniej po południu zatwierdzi zmiany w rządzie. Zostały zaplanowane przez prezydenta i jego partię. Wczoraj, według nieoficjalnych informacji, do dymisji podał się premier Ołeksij Honczaruk. W ukraińskim parlamencie we wtorek wieczorem trwało posiedzenie frakcji Sługi Narodu z udziałem prezydenta Zełenskiego. Ustalono na nim, że miejsce Ołeksija Honczaruka zajmie dotychczasowy wicepremier Denys Szmyhal. Według informacji przekazanych przez deputowanych prezydenckiej partii, premier Honczaruk złożył już podanie o dymisję do Rady Najwyższej. Ukraińska prasa podała też, powołując się na nieoficjalne informacje przekazane po posiedzeniu frakcji rządzącej partii, że zmiany dotyczyć też będą m.in. szefów resortów finansów, obrony i spraw zagranicznych. W ostatnim czasie poziom społecznego poparcia dla rządu Ołeksija Honczaruka znacząco zmalał. Badania opinii wskazały też na topniejące poparcie dla prezydenta Zełenskiego. Według ekspertów może to wynikać z rozczarowania wobec nowych władz, które obiecały, że w krótkim czasie zaprowadzą w państwie pozytywne zmiany. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A wciąż czekamy na konferencję ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Została zwołana na godzinę 8. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oczywiście będziemy informowali na bieżąco, ale teraz sprawy sportowe i Mateusz Fusiarz. Wisła Kraków najlepszą drużyną roku? Jakieś 12 miesięcy tego typu stwierdzenie nie przeszłoby nam przez gardło, ale skutecznie powstrzymywali nas panowie biznesmeni Vanali i Hartling. Tymczasem mamy marzec 2020 roku, a Wisła odkąd po przerwie zaczęło się ligowe granie jeszcze nie przegrała. Wczoraj w derbach 2-0 grała Krakowie, która miała walczyć o mistrzostwo, a teraz Legia może odjechać w tabeli pasom na 9 punktów. Trener Michał Probierz przeprasza. No jak to derby, zaczęło się bardzo nerwowo, była bardzo duża liczba fauli, było bardzo dużo agresywności i w takim meczu derbowym to trzeba otworzyć wynik, tak jakby mieliśmy sytuację Michała Chybika i na pewno by trochę inaczej to wyglądało, widać było, że bardzo duża nerwowość w naszym zespole, tych kilku doświadczonych zawodników tam wniosło więcej spokoju, jeżeli chodzi o rozegranie piłki, tego nam zabrakło, mogę tylko kibiców przeprosić za to, że tak się zaprezentowaliśmy. W innych meczach Lech 4-1 rozbił Górnika, Pogoń 1-2 przegrała z Jagiellonią, Wisła Płock 0-2 z Rakowem. Ponadto za granicą puchary z FA Cup po porażce 0-2 z Chelsea odpadł Liverpool, w DFB Pokal dalej grają Bayern, który 1-0 pokonał Schalke, a także Saarbrücken, które po karnych wyeliminowało Fortunę. Holandia, Włochy i Bośnia i Hercegowina. Tak wygląda grupa w dywizji A Ligi Narodów, w której zagrają Polacy. Trener Andrzej Strejlał. No mamy dwie wspaniałe drużyny i Włochów, których żeśmy znali. Holendrzy bardzo mocni, po kryzysie w dwóch imprezach nie brali w ogóle udziału. Teraz Kuman zbiera jakby owoce tego szkolenia. No i zawsze Bośnia i Hercegowina ze znakomitym pianiczem, który jest centralnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o drugą linię w Juventusie Turyn. Także czeka nas, patrząc na to wszystko, walka, żeby się tam, prawda, w tym gronie utrzymać. A walka o utrzymanie rozpocznie się od dwóch meczów wyjazdowych, 4 września z Holandią i 7 z Bośnią i Hercegowiną. Jastrzębski Węgiel chyba pokrzywdzony przez włodarzy europejskiej siatkówki. Polacy zwrócili się z prośbą o przełożenie czwartkowego meczu Ligi Mistrzów z Trentino lub chociaż rozegranie dwumeczu na neutralnym terenie. Wszystko z obawy przed szerzącym się w północnych Włoszech koronawirusem. Władze nie przystały na takie rozwiązania, przez co Jastrzębski Węgiel mecz podda, bo do Włoch nasi siatkarze się nie wybierają. W Champions League dziś zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle z rosyjskim Kuzbasem Kemerowo o 13:00 nietypowo. A wczoraj do półfinału Pucharu CF awansowały siatkarki Chemika Police, które bez straty seta zakończyły dwumecz z Mladostą. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie także silniejsze. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w opady śniegu. No i temperatura od 4 stopni na południu do 8 na północy. I jest w studiu Anna Zaleśna-Sewera. Informacja sprzed chwili. Tak, mamy informację od ministra zdrowia. Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Kolejne informacje w tej sprawie o 8.30. Zapraszamy Państwa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Czamy niskie ceny, Media Expert.

przepisy. Mam nadzieję, że państwo senatorowie zrobią to bezzwłocznie. Najlepiej bez żadnych zmian. Nie jesteśmy pewni, bo projekt był konsultowany z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ale że teraz na podpis prezydenta możemy tu liczyć. Jeśli już pan zaczął mówić o tej ustawie, już jest dużo zastrzeżeń, że to nadmiernie ogranicza wolności obywatelskie. No, tego typu dyskusje toczą się też w krajach Europy Zachodniej i tego typu przepisy, często nawet bardziej restrykcyjne, wprowadzane są sukcesywnie w kolejnych krajach Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że tego typu zastrzeżenia, jakie pani przywołała, to jest dmuchanie na zimne. W każdym razie wykrycie tego przypadku wzmoże napięcie, czy napięcie opadnie, jak pan przewiduje? No trudno powiedzieć. Ja nie jestem ekspertem od psychologii zbiorowej. Chciałbym tylko zaapelować do wszystkich słuchaczy. Ale obserwuje pan, co się dzieje, co się działo w ostatnich tygodniach. Chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy, żeby tak jak zaleca główny inspektor sanitarny, i w ogóle to jest moja serdeczna prośba, rekomendacja, żeby kierować się nie informacjami, które wyczytujemy gdzieś tam w internecie, bo one są często bardzo przypadkowe, a czasami niestety są celowo zmanipulowane, tylko żeby się kierować wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Strona internetowa jest najlepszym źródłem informacji. Nie ma żadnych powodów do niepokoju. Panie premierze, jeszcze wracając do tej ustawy, o której mówiliśmy, politycy Konfederacji uważają, że wystarczyła ustawa o stanie wyjątkowym i można było ją zastosować w razie konieczności. Poważnie podchodziliśmy do wszystkich argumentów klubów opozycyjnych, także do argumentów kolegów z Konfederacji, no ale jednak zdecydowana większość parlamentarna, czyli wszystkie kluby opozycyjne poza Konfederacją oraz Zjednoczona Prawica, uznały, że jednak warto te przepisy doprecyzować albo no, w niektórych przypadkach zaostrzyć, dając instytucjom państwowym szersze kompetencje do podejmowania decyzji. To dotyczy również ministra nauki, który do tej pory nie miał uprawnień do tego, żeby zawieszać zajęcia na uczelniach. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to takie uprawnienia minister nauki będzie posiadał. Został powołany zespół do spraw koronawirusa. Pokieruje nim pana zastępca, profesor Wojciech Maksymowicz. Jakie ma konkretne zadania? Profesor Wojciech Maksymowicz jest wybitnym lekarzem. Zespół, nie profesor. Tak, natomiast zespół będzie po pierwsze monitorował sytuację na uczelniach, bo to jest zespół taki resortowy. Po drugie będzie wypracował pierwsze rekomendacje dla uczelni i z tego co wiem, zalecenia są powszechnie stosowane. A jaki może być wkład polskich naukowców w opracowywanie szczepionki na koronawirusa? Czy my dostaliśmy albo dostaniemy część pieniędzy unijnych, które były przeznaczone na ten cel? Teraz te decyzje zapadają. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych i w Chinach prace nad taką szczepionką rozpoczęły się wcześniej niż w Europie, ale nawet wczoraj rozmawiałem i z naukowcami, i z przedsiębiorcami z branży biomedycznej, którzy mówili, że są gotowi w każdej chwili do tych prac przystąpić. Czyli my mamy też szansę, trudno być w wyścigu, bo tutaj wszyscy są solidarni, pracują razem nad rozwiązaniem, ale czy my mamy szansę dołączyć do tego peletonu starających się o wyjście z Polska sytuacji? Nauka ma uczciwie mówiąc nierówny poziom, ale akurat jeżeli chodzi o nauki medyczne, jeżeli chodzi o biologię, generalnie nauki przyrodnicze, jesteśmy albo w pierwszej dziesiątce, pod koniec pierwszej dziesiątki, albo na przecięciu pierwszej i drugiej dziesiątki na świecie, więc nasz potencjał naukowy jest tutaj naprawdę spory. W każdym razie Polka, dr Mariola Fotin-Mleczek, jako szefowa do spraw technologii jednej z niemieckich firm biotechnologicznych, nadzoruje pracę właśnie nad szczepionką na koronawirusa. W grupie naukowców, którzy wyizolowali w Mediolanie we Włoszech koronawirusa, znalazł się Polak dr Maciej Tarkowski. Także tak czy inaczej polscy naukowcy jakiś wkład w walce z koronawirusem mają. Z jednej strony możemy się cieszyć, że w czołowych zespołach naukowych właściwie wszędzie na świecie, przynajmniej tych najbardziej naukowo rozwiniętych krajach świata, można spotkać Polaków. No, z drugiej strony na tym polega moja reforma i moje działanie Ministerstwa Nauki, żeby jak najwięcej tych naukowców z powrotem ściągnąć do Polski. To dotyczy również lekarzy. Z powodu wydarzeń zaczęliśmy rozmowy od koronawirusa i od spraw nauki. Nowelizacja ustawy 2.0 dotycząca wolności słowa na uczelniach budzi emocje i sprzeciw wielu pracowników naukowych i jest taki list rektorów. Uczelnie nie mogą być forum dla dyletantów udających ekspertów w danej dziedzinie, napisali, opiniując projekt. Koalicja Obywatelska uważa, że nowelizacja ogranicza autonomię uczelni. Czy weźmie pan pod uwagę takie opinie? Czy... Oczywiście, że biorę pod uwagę wszystkie opinie. Opinia przytoczony przez panią redaktor fragment stanowiska konferencji lektorów opiera się na nieporozumieniu, dlatego że każdy przepis trzeba czytać w kontekście całej ustawy i ustawa jednoznacznie przesądza, że uczelnie są przestrzenią do ścierania się różnych poglądów, ale poglądów uargumentowanych, uzasadnionych naukowo. Jest alternatywna wobec ministerialnej propozycja Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ciekawa propozycja, aby kwestie poglądów nie podlegały w ogóle pod jurysdykcję rzeczników dyscyplinarnych, tylko pod jurysdykcję Komisji Etyki. Takie komisje powinny być powołane na wszystkich uczelniach. I to jest propozycja, którą poważnie rozważam. Na razie jesteśmy na etapie wymiany argumentów. Jak dziś oceniana jest w całości ustawa, która obowiązuje częściowo od ponad roku, bo nie wszystkie przepisy jeszcze weszły w życie. Pamiętam, że wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i pani redaktor przytaczała opinie, takie hiobowe opinie różnych krytyków, którzy mówili, że ustawa spowoduje katastrofę. No, oczywiście żadnej katastrofy nie ma. Uczelnia bardzo sprawnie. Ale czy poprawiła sytuację? Na to musimy poczekać, natomiast na pewno są wydarzenia przełomowe. Mam na myśli zwłaszcza wyłonienie grupy 10 tak zwanych uczelni badawczych, czyli takich, które z jednej strony uprawiają naukę na możliwie najwyższym światowym poziomie, ale z drugiej strony w inny sposób kształcą studentów na jak najwcześniejszym etapie, wprowadzając ich po prostu w badania naukowe. Tak funkcjonują najlepsze uczelnie świata. Ten konkurs był rozstrzygnięty, co też jest w Polsce ewenementem, przez 15-osobowe grono zagranicznych uczonych. I chcę powiedzieć, to nie jest czcza przechwałka, dlatego że ci eksperci pozostawili swoje publicznie dostępne raporty, że ocenili bardzo wysoko przebieg konkursu. Podkreślili też, że mieli całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji. Latem ubiegłego roku zapowiadał pan korekty w Konstytucji dla Nauki. Czy już pan ma coś na myśli, coś na uwadze? Analizujemy, w jaki sposób poszczególne przepisy się sprawdzają, czy gdzieś nie przeregulowaliśmy w ustawy, generalnie rzecz biorąc. A są takie sygnały, że przeregulowaliście? No, ja się nad pewnymi kwestiami poważnie zastanawiam. Na pewno w najbliższym czasie przygotujemy rozwiązania, które tej dziesiątce uczelni badawczych, ale być może także drugiej dziesiątce, która startowała w tym konkursie i nie znalazła się w gronie laureatów, damy zdecydowanie szerszą autonomię, jeżeli chodzi o proces kształcenia, trochę na zasadzie pilotażu. Zobaczymy, jak ta szersza wolność będzie wykorzystywana. Na uczelniach w tej chwili jest wiele emocji, ale związanych nie z wdrażaniem ustawy, tylko z wyborami lektorów. Panie premierze, to teraz porozmawiamy o kampanii. Czy kampania prezydenta Andrzeja Dudy ma właściwy impet i właściwy ciężar gatunkowy w tym momencie? Toczy się zgodnie z planem. Czytam głosy krytyków, którzy mówią, że nie ma jeszcze przesłania programowego. Na to przesłanie przyjdzie czas w następnych tygodniach. Tak naprawdę kulminacja kampanii nastąpi gdzieś w kwietniu. No oczywiście, o ile kwestia koronawirusa nie zmieni przebiegu. Panie premierze, dlaczego ma być kulminacja kampanii w kwietniu, jeżeli państwo w ostatnich wyborach i przedostatnich wygrywali tym, że byli krok do przodu przed konkurencją, która musiała być reaktywna? Chcę powiedzieć, że 5 lat temu wówczas pretendent, stosunkowo mało znany europoseł Andrzej Duda. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Ja mówię o poprzednich kampaniach do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Krajowego. Nikt łącznie ze mną bije się w piersi, nie dawał szans na zwycięstwo z Bronisławem Komorowskim. Rzeczywiście rozpoczął tę kampanię bardzo szybko. Teraz sytuacja jest inna. Za Andrzejem Dudą przemawia 5 lat jego prezydentury. Przemawiają także pośrednio 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Można wiele zarzutów nam stawiać, ale generalnie rzecz biorąc, to był dobry czas dla Polski. Panie premierze, czy ta kulminacja kwietniowa może być według pana wiedzy związana z jakąś istotną, atrakcyjną propozycją dotyczącą podatków? Taką sugestię wyraził w Dzienniku Gazecie Prawnej szef Komitetu Wykonawczego PiS-u, poseł Krzysztof Sobolewski, mówiąc: sprawy społeczne to nie tylko socjal, to także kwestie podatkowe. A to jest bardzo trafna diagnoza i od dawna powtarzam, że nie ma już ani przestrzeni w budżecie, ani potrzeb społecznych na kolejne transfery finansowe. Polityka społeczna, jak zauważył pan poseł Sobolewski, to jest także wysoka jakość usług. To jest podnoszenie zarobków w sferze budżetowej, bo sfera budżetowa wyraźnie odstaje, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu wynagrodzeń od sfery rynkowej. No i wreszcie to jest obniżanie podatków. Chcę zresztą powiedzieć, że my wiele podatków w ciągu 4 lat obniżyliśmy. Przywołam z mojego obszaru rekordowo wysokie w skali świata ulgi na innowacyjność. My analizujemy w tej chwili, jak rozumiem, też sztab prezydenta analizuje możliwości obniżenia, dalszego obniżenia podatków. Ja myślałam o tym, że może to chodzi o zwiększenie ulg prorodzinnych, ponieważ ta wypowiedź była powiązana właśnie z kwestiami społecznymi. Nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić o planach pana prezydenta Dudy, natomiast jeżeli chodzi o rząd, to my na bieżąco przez cały okres sprawowania władzy analizujemy, na co pozwala budżet. Czy, no, przypomnę, że już od tego roku mamy obniżoną tę dolną stawkę PIT o 1%, czy jest możliwość jakichś dalszych znaczących ulg podatkowych? Na to pytanie musi odpowiedzieć minister finansów. Ale rozumiem, że pan tego nie wyklucza. Nie wykluczam tego, ale też nie chciałbym przesądzać. Dzisiaj jakiekolwiek deklaracje byłyby przedwczesne. Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem. Wcześniej prezes Małgorzata Gersdorf napisała w piśmie procesowym, że nikt ze strony sądu nie weźmie udziału w rozprawie, bo Trybunał w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę. Jak pan to odbiera? No, takie stanowisko pani prezes Gersdorf utwierdza mnie w przekonaniu, że dzień, w którym dobiegnie końca jej kadencja, to już jest czas nieodległy, to będzie dobry dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast fakt, że Trybunał... Dlatego, że tego typu wypowiedzi pani prezes nie budują autorytetu państwa prawa i świadczą o zacietrzewieniu politycznym. Natomiast fakt, że Trybunał nie rozstrzygnął tej sprawy, jest najlepszym dowodem na nieprawdziwość słów pani prezes Gersdorf. Trybunał jest niezależny i wcale nie jest tak, że my, politycy obozu rządowego, wiemy, jaka będzie decyzja, jakie będzie rozstrzygnięcie. Czekamy na to rozstrzygnięcie z niepokojem. Porozumienie ma przedstawić projekty dotyczące zmian w sądownictwie, ale to nie dotyczy korekt tego, co zostało uchwalone do tej pory? Nie wykluczam, że będzie dotyczyło także tego, ale to jest temat na po wyborach prezydenckich. Wiadomo, że wymiar sprawiedliwości wymaga dalszych zmian. Nie wszystkie nasze reformy przyniosły takie efekty, jakie zamierzyliśmy. Czas orzekania nie skrócił się, a to jest podstawowa bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niedawno Solidarna Polska przedstawiła na swojej konwencji projekt zmian. Jak plany porozumienia mają się do tamtych propozycji, które dotyczą między innymi sędziów pokoju, ale także dwuinstancyjności sądu? Zdecydowanie popieramy koncepcję wprowadzenia tych tak zwanych sędziów pokoju, którzy zajmowaliby się prostszymi sprawami, odciążając w cudzysłowie normalne sądy od nadmiaru rzeczy błahych. Co do zmiany struktury, spłaszczenia struktury, dokładnie to planowałem w okresie, kiedy pełniłem Urząd Ministra Sprawiedliwości. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo głęboka reforma i musi być poprzedzona dialogiem ze środowiskiem sędziowskim. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutina C Max D3. Rutina C Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutina C Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Najnowsze informacje. Anna Zalewna-Sewera. Jest pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. W nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce. To pacjent w województwie lubuskim, leży w szpitalu w Zielonej Górze, czuje się dobrze. Pacjent zgłosił się do lekarza, telefonicznie otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi. O danych pacjenta nie będę mówił. Jest to pacjent, który przyjechał z zagranic Polski, z Niemiec. To tyle mogę powiedzieć. Nie wiemy, w jakim wieku jest zakażony. Wiadomo, że nie chodzi o osobę starszą. Rodzina chorego i ci, którzy mieli z nim kontakt, zostali objęci kwarantanną. Trybunał Konstytucyjny ogłosi przed południem orzeczenie w sprawie pytania prawnego o zgodność z konstytucją wykluczenia ze składu sędziowskiego sędziego powołanego przez prezydenta, a wyłonionego przez nową KRS. Z pytaniem zwróciła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym odbyła się 2 tygodnie temu. Państwa bałtyckie też chcą u siebie wojsk USA, mówiła po rozmowie ze speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów marszałek Sejmu. Elżbieta Witek i przewodniczący parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się w Waszyngtonie z Nancy Pelosi. Mówiliśmy o Trójmorzu. Dziękowałam Kongresowi Stanów Zjednoczonych za finansowanie tego projektu, bo to są środki, miliard dolarów, które mają pójść na projekty infrastrukturalne. Dziś marszałek Witek złoży kwiaty na grobie Jana Karskiego. W planach ma też spotkanie z Polonią. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dokładnie pół dekady temu po raz ostatni, jak dotąd, zmieniły się stopy procentowe w Polsce. W marcu 2005 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła koszty pieniądza do rekordowo niskiego poziomu. Główna stopa procentowa NBP wciąż wynosi 1,5%. Czy dzisiaj, po zakończeniu kolejnego posiedzenia Rady, to się zmieni? Łukasz Bugaj z firmy finansowej AXA uważa, że nie, ale podkreśla, dyskusja o polityce pieniężnej uwzględnia wiele wątków. Ona na początku tego roku zmierzała jak gdyby w kierunku możliwej podwyżki stóp, natomiast w związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi rozprzestrzeniania się nowego wirusa, raczej bankierzy centralni zaczynają skręcać w możliwość obniżek stóp procentowych na świecie, więc i nasza Krajowa Rada Polityki Pieniężnej, jakiś element dyskusji na ten temat może się pojawić. Analityk uważa, że przyszłe decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych będą zależały od wpływu koronawirusa na gospodarkę. To wszystko zależy od tego de facto, jak po pierwsze będzie zachowała się krajowa gospodarka, po drugie i coraz istotniejsze w tej krótkiej perspektywie, jak łańcuchy dostaw będą zaburzone przez rozprzestrzenianie się wirusa i kiedy to rozprzestrzenianie się zatrzyma i na jakim stadium. To jest w tej krótkiej perspektywie raczej ten czynnik najważniejszy. No i oczywiście perspektywy dla zmian krajowej inflacji. Wczoraj amerykański bank centralny zaskoczył rynki finansowe, obniżając stopy procentowe właśnie ze względu na potencjalne spowolnienie gospodarcze spowodowane koronawirusem.

Zapraszamy do Trójki. I powracamy do tej najważniejszej informacji dzisiejszego poranka. Mamy pierwszy, jak Państwo wiedzą, potwierdzony przypadek pacjenta z koronawirusem w Polsce. Poinformował o tym pół godziny temu na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przenieśmy się jeszcze do Ministerstwa Zdrowia. Tam na miejscu jest Aleksander Przoniak, który był na konferencji prasowej. Olku, to jest ten czas, w którym możemy trochę więcej powiedzieć na temat szczegółów tego, o czym opowiadał pan minister. Co więcej wiemy na temat tego pacjenta? Tak, te szczegóły były zresztą bardzo dozowane przez ministra Łukasza Szumowskiego. Minister apelował do nas, do dziennikarzy, żebyśmy uszanowali jego prywatność. No niemniej kilka informacji udało mi się zebrać. Wiemy tak, pacjent niedawno wrócił z Niemiec. Źle się poczuł i zgłosił się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny, zobaczywszy i zdiagnozowawszy objawy, skierował tego mężczyznę do służb sanitarnych i służby sanitarne skierowały go z kolei na oddział zakaźny. W tej chwili mężczyzna przebywa właśnie na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze. Co więcej, tak jak przekazywał minister, wszystkie osoby, które miały kontakt z tym mężczyzną, zostały objęte kwarantanną domową. Minister zapewnił, że tych osób oczywiście po powrocie mężczyzny z Niemiec nie było zbyt dużo. Minister natomiast nie chciał mówić o wieku pacjenta, o tym, jak ten pacjent długo przebywał za granicą, natomiast zapewnił, że stan tego człowieka jest dobry. Minister podkreślił także, że wszystkie procedury związane z koronawirusem zadziałały w taki sposób, w jaki powinny zadziałać. Wszystko odbyło się sprawnie i sytuacja jest pod kontrolą. Łukasz Szumowski przekazał także w sumie dobrą informację, że wszystkie próbki w Policach, tam przypomnę, kilkadziesiąt osób zostało poddanych kwarantannie. Wszystkie próbki zrobione na obecność koronawirusa dały wynik ujemny, co znaczy, że żadna z tych osób nie jest nosicielem tego wirusa. Tam był przypadek dwóch uczennic, które wróciły także z nart i były badane pod tym kątem. Wiemy, że te wyniki są negatywne, że wszystko jest w porządku. Mówiłeś o procedurach, że te procedury zadziałały. Czy w tym momencie, w którym wiemy już, że przypadek jest w naszym kraju, zmieniają się jakoś procedury, czy nadal będą stosowane te, które dotychczas? Tak, padło to pytanie od jednego z dziennikarzy. Minister Łukasz Szumowski powiedział, że te procedury się nie zmieniają, że one zostały już stworzone na przypadek właśnie obecności koronawirusa, więc te procedury zostają, nic w tym zakresie się nie zmienia i zapewnił, że takie procedury, które w tej chwili obowiązują, wystarczą, żeby właśnie odizolować ewentualnych zarażonych. Bardzo dziękujemy. To Aleksander Przoniak z Ministerstwa Zdrowia po konferencji ministra Łukasza Szumowskiego. Więcej oczywiście na bieżąco będziemy Państwu prezentowali w naszych serwisach trójkowych. Za 19 minut 9. I am sorry. I YouTube, także Rechon. Za 15 minut 9 dokładnie. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Lange. A na początek będzie głośno. A potem jeszcze głośniej. Na razie tak umiarkowanie. I jeszcze głośniej. Na początek zespół Sum 41, który często grywa ponad 300 koncertów w ciągu jednego roku. Rachunek prawdopodobieństwa jest nieugięty. Czasem muszą trafić do Polski i tak się stanie już 23 czerwca. W Dniu Ojca. Taka podpowiedź. Wtedy staną na deskach krakowskiego klubu Studio. Tam zaprezentują swój recital, na który złożą się piosenki z 7 płyt, które między tymi licznymi koncertami udało im się nagrać w ciągu ostatnich już prawie, uwaga, 25 lat. Pan tak 300 razy w roku tak krzyczy, to dużo siemienia lnianego musi pić. A no tak, może się zdarzyć. Ale to, wie pan, są sposoby na to. To właściwie powiem tak, że ostatnia z płyt pokazała się w ubiegłym roku, ma szansę zostać kanadyjską rokową płytą roku. No dobrze, teraz jeszcze dodam, że tego samego dnia, 23 czerwca, dla dość podobnej publiczności w Warszawie zagrają Three Doors Down. Bo być może niektórzy ojcowie wolą tak. Wolą wolno albo szybko. Tak. A dokładnie 3 miesiące później, 23 września, przyjadą do nas kolejni przedstawiciele nowopunkowej fali lat 90. i tym razem chodzi o zespół Refused. Uhonorowany swego czasu przez szwedzkie Ministerstwo Handlu za wkład w eksport. Koncert odbędzie się w stołecznej Proximie. Grupa Refused. Powiedziałem, że będzie głośno. Potem będzie jeszcze głośniej. Na razie pan redaktor może poszeleścić kartkami, ale to wszystko zapowiada to, co za chwilę się zdarzy. No powiem panu, nerwy są, ale... No dobrze, to proszę sobie posłuchać. Refused. Ta informacja bardzo ucieszyła miłośników mocnego grania, takiego hardkorowo. Czekaj, poczekaj, bo teraz się zacznie. No i się nie proszę wyczerwa. Zaśpiewać. Oni tak długo się rozgrzewają. Coś się nie dogadałaś z nimi. Może niezapłacone. Faktura nie przeszła. O, idzie przelewik. No dobra. 3, 2, 1, proszę. Ładne? Teraz tak. Mówiłem, że będzie ładne i głośno. No to teraz dla miłośników czegoś znacznie spokojniejszego. Pan Rufus. Rufus Wainwright. Już za 3 dni, w sobotę o 20 pojawi się przy Myśliwieckiej 357. O! I zagra tutaj koncert. O! Który będziemy rejestrować i wyemitujemy w niedalekiej przyszłości. O! 24 kwietnia ukaże się jego płyta Unfollow the Rules, pierwsza od 8 lat, zawierająca autorskie piosenki. W przerwie spełnił swoje odwieczne marzenie i napisał klasyczną operę, której miłośnikiem jest od młodości, oraz muzykę do sonetów Szekspira, którego też pewnie jest miłośnikiem od młodości. Jest już z nami drugi singiel z tego nowego wydawnictwa, Dancer in Distress. I jutro to będzie nasza piosenka dnia. Będzie. No to teraz zagadka. Jutro odpowiem. W hołdzie dla kogo pan Rufus napisał ten utwór? Wybitnej postaci. Bardzo. Dodam. Pani? Pani. Z gitarą? Z gitarą. Takie trochę woodstockowe czasy, klimaty. Powiesz to głośno? Pani Maryla? Pani Johnny. Coś w pobliżu. Nawet pan tak daleko nie odbiegł. Bardzo ładnie pan Rufus, jutro będzie piosenką dnia. No wystarczyło szybko i wolno. Już pani słuchaczka napisała, że bardzo proszę pozdrowić kuca Szymona, który pewnie ma jeszcze spanko. Zdecydowanie. No to na koniec, ponieważ pojawiły się plotki w internecie, że może jednak oni się zejdą i zagrają. Słyszałem takie plotki i widziałem naocznie, że są. Ponieważ nie powtarzamy plotek, to na razie sięgniemy po płytę, dobrze? Dobrze. To poprosimy. I nic nie mówimy. I nic na razie nie powiemy. Dobrze. I can see